گران محترم والدین کو دشیع القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر القرآن دا 43 نمبر کی ست جب مقام رستم محل عجبہ جامع مسجد کی 22/8/2009 کی شعر ددید میرا ویڈیو پر تیاسا تئی اشاوری توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 راغنی کدیم پنج پیرے رہے اچھے کلب شنو زمان دے اپنے کی رادرے گوتے مندلے اکتا گوتے زمان تالیو تارا مکڑا ازورے والے ورکو او داسے داسے کولا میں نوچے کل ایزا پری خودم نو ما بیا غادی شورو نو ما تاوی تر دے بیدتیانو ناوڑے دنو میں ولی تا بیدتی سو میں ما خستان نمرو دے اگر تیاسے کارے دلے خیر زما دا غد رز رستیر شو لاڑا سو روز پس را گئے زیو دکان کے نوکروں ما ماتوی مولانا صاحب السلام علیکم زغلے ما ماتوی السلام دے والے وانا غس میں مولانا صاحب زما استا مخ کے سد رز غرس تیر شوی دی رستا سلام سنگ والا ما استا سلام زنش مغس ویم دغل خو راغلی ما کرن میں زغیب دان خونیم چی تا دغل راغلی بیا راغلی نو زمان دا خیل آسی راخ کو نو زیزان سر راغالی استا مزور را کو وی السلام علیکم زبیا غلی ما وی سلام جوابو آیا کنو میں چرم نا وی ولی میں زمان استا مخ کی درست غرستی سی مسلمان صحابت سبق برا لقنکی مندلی نو پدی خلف از استا سلام تا جواب وی ما مستا سلام تا نو علیکم السلام زما دے وقت خل را نس دیکھ رہا ماں تو ضرور لرا گلے ماں او ماں تلے گنتی انی ارا مالا ترون ماں سولی دل خوب کے جتان دلی دلی میں سدی اولی دل میں تفصیلات را باندھے مکو مولانا سے خورا گلے ماں تکڑشا ماں جی را تک بخن راتو کا میں زما معاف کرے نو اس کو جواب کے کہنا میں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یو کالے باڑا کے مکھ لرا گئے راٹیں گے کمی پلا رہو سرا پسی نے تیرا دگاڑے شے میدان تقدیر خبر رہا مکھ کے باڑا کیوں میں اسی نے تیرا دگاڑے کرے منو ماں تے پتہ لگی نا کمزور شے مز بخانا کہ دوارا تک اس مر دے اللہ دے بخی منگا بخنے رہا منگ دا سے زدے نا چا سر نکو چی منگ دے اسو موائیو آرے نا نا والا کے و بخم نا منگ بخلے دے اللہ دے و تمافیو فرمائے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دغشان تفصیل کو منگ دا آیتون دا توحید چی اخکارشی حق و اخکارشی لار دا مجرمانو منگ با تفصیل کو نو چی پچا کے دا شرک بوئی نا با پخپلو چی زیاد کرم کنا دا پرون ولی دا مسئلہ دا خینن زو لیدم کنا سڑی تا چاوی مانزل زو پڑی را زمانہ پسی بو تو دا سی استاد جی تا مخامخ کنو ناغا دا بلمازہ مسئلہ شروع کرے نو چی کل جمع ہو چونا مرگری توی وی دے پلار تا چیر زمان ویلو نظر ہو تا مخامخ سلا کنو ولما اگو تا قسم دیکم نو تال ویلو خو مسئلہ ایک کولی وی نفا والا چی دا نن زیاد ولما د نور کله ولدا مسدا خنن زناست مت مخامخ پختانه وی وی د غل پر سر سی تار وی د غل پر سر کن کی تاریخ سڑی ته پخپل له پته لگی جما کې دادا نقصان ده کله چې قران بیان شي ولتستبین سبیل المجرمین چې کار شیا او کار شیلار د مجرمانو قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ نفی دا شرف عبادت انی نهیتو تعلیم او دا تعلیم سلورم طریقہ دی تعلانو کا بائی دا تاسو دا اللہ نسیوا چر چا بندگی کوا ہے زخو دا دینا منی مزخو نشم کولے قل وایا پیغمبرا انی نهیتو یقینن زمن کرشویم انا عبد الذین چ بندگی حکم دا غچا تدعونا چه تاثر آمدت کوئے من دون اللہ بید اللہ نا قلو آیا لا تبیو احواکم دی بتا تو ٹھیک تا کنا آو تا منشو خدا خدا تا منگا وایو کنا خیر دے اس بمتا تو بھئی ٹھیک تا دا گناہ دے نا دا خود پتے خدا خدا ایرے نیسی دا خدا تا زو امداسیو کنا خیر دے نا اللہ جواب کی لا تبیو احواکم ورتو آیا تابداری نکم استاسو دا خوخیم تاسو خو خپس نه زما اکلا اڑم نو قد ضللت و یقینا دوکه بشم پدغه وخت کې اذن پدغه وخت کې و ما انا من المهتدین او نه بیم زو د هدایت والو نام تاسو خو خپس نه زما قل انی علی بینه من ربی تا ته وای تا سره دلیل شته وای او ما سر بینه دا قرآن دے قل انی علی بینه من ربی و توایا زبخ کار دلیل ما دے طرفا در زمانا اے علی بصیرت من شریعت اللہ ما سر دا اللہ دا شریعت رنا دا و کذبتم بی تاسو نمانے دا دروغ جن گنے خانو چی منگے دروغ جن گنو نو تو چوئے جی رخ رہے عذاب پا دروغ جن نرازی نرا والا کنا ما عندی ما تستاجی لیو نبی نو زمان اختیار کے کم دے غازات چی تاسے پا تلوار غوار ہے زس خبریم کل برای جی سنگ برای جی خو بچ کے دے خو نشے کم مانے غوار ہے نو زمان اختیار کے عذاب دے نو زس ہو کم این الحکم اللہ للہ ندے اختیار مگر دا اللہ سرام یا قص الحق و خیر الفاصلین بیانی حق لرا غورا دا پیسلے کہ ان کو نرم قل وایا لو ان اندی ما تستاجلون بی لقضی الامر بینی و بینکوم تا تا بوئی ٹک شو لکن سڑیا مشرکان بوئی مونگ نمنو عذاب روڑا تو پیغمبر تاو کمشو جدی تاو عذاب زما اختیار کے نرے نو سوئی زد ٹک دا کنا جستا اختیار کے نرے کنا مونگ تے وقو خیا اللہ فرمائے قل وتوایا لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم وایا کہ زما اختیار کے آغاز ذات کے تاسو پر تلوار غواړم ضرور فیصلہ شوی بو کار زما تاسو تر منځ والله عالم بالظالمین اللہ پو دے پر ظالمانو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو نفي ده شرف العلم وعنده مفاتح الغيب او توحید اتم عقلی دلیل دیر اخدستا اختیار کے عذاب نہ رہے نو خیر دے کنا آخر دا خو بتا تا پتہ ہی کل برائے جی دے جمعے پر روز برائے جی کل برائے جی رہی چاہ تا پتہ نہیں لے اجی رو را پرچے چاپ کر لے وہ دا پمکم آزم کے شیخ احمد خوب لیدر رہے دمر دنیا دا سے شو آگا دا ٹوٹ درو لکھا یو موقع کے بمنگ داغے وضاحت کو ان شاء اللہ پرچے چاپ کری خا وائندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا هو اللہ سر دی کنجان دا غیبو نہ پوئے گی پاگے مگر یو اللہ مطلب سو ددے غیب مثال دے یو کمرے دے او پا کمرہ باندے تالا اللہ لگولے رو چابی ور سر را او پا دے کمرہ کے دن نا علم غیب دے تو اے پیغمبر پا غیب و پوہ دے چابی والا چا ور کرا اللہ خو ایمان نہ دور کرے وعندہو چابی اللہ سر را تو چی چابی دے سر دن انو دے سنگزان تا کمرہ کو لاؤ کرا دا غیبو او خبر شو ستا کمرہ چی کلے پاتی شی تالا نو بیا ری بے کنے ری بے نو یا آیا پیغمبر دا تالا اوری بلور ننو تا علم غیب لا او کنو دا خدای پاک نے دا چابی پا زور رو تختولا نا نا نا نا نا وعندو مفاتح الغیب لا یعلمو آئی اللہم اللہ سر دی کنجان دا غیبوں نیور کئی چالا مگر دا غسر دی دا مانا شوخا چابیان دا غیبو اللہ سر دی چالا ورکئی نا نہ پوئے گی پگے پاندے مگر یو غام وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ آبادی او غیر آبادی وچول وندا بیابان او کلیم پدے ٹول اللہ پوئی گی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ پوئی گی اللہ پاغ سوچ پہنچو پلوند کریم من الخلق والعجائب مخلوقات و عجائبات وما تسقطو من ورقت الا يعلمها نپریوزی او پانا مگر پود پاغے باندے اللہ ولا حبت فی ظلمات الارض نپریوزی او دانا پتیرو دزمک کے ولا رتب نو نپلوندا ولا یابس نوچ الا فی کتاب مبین ولا رتب نلوند ولا یابس نوچ الا فی کتاب مبین مگر پا کتاب کا رکھی دیم وہو الذی یتوفاکم باللیل دا بیا دلیل عقلی او نفی دا شرف للم شرف تصرف سڑے چی ادشی نہ اگر دینا خبری چی دا پیشمنی تیموشو نا سو پورے ہوتا تیم پیس کڑنگاری نیکڑی اور سو پورے ہوتا نیا ابے ویلی نیچے بچے میں دے پاسا دا پیشمنی وقت دے آغا نیان وسے پاسو دو پراٹے اور دری پیالے چے اس کلا حسنگ اس کل ہی پدی طریقہ سملا چے سار پاسے تو نیا تو سو بے گا پیشمنی لو لینا پاسو لینا آؤ تو خیر دی ماں بچے رہے ننے لگا پنار اونی سر ادھر روڈے رے خوڑی معمولی خبر خیر دے داسی والا کہ جے پنار ہے میونی والا کلے میں خوڑ لی درو پر نو تو وای تے ستر کے بھی پٹی دے ادھر روڈے خوری او نہ دے خبر نو مڑے سنگا خبر سے انصاف دارا دو طالبانو یو بل سر جنگ وی جزی علم غیب ور سرشتا کلی بنی خو جزیشتا اتو آئی حالانکہ نہ دے خبر پیغمبر نہ نہ جنگ شو دوڑا سملاست دا چاچی ہوئی چی پیغمبر پا غیب پوئی گی نو داغ مرگری تا وی ما بیا پیشمنی لپاس ہو وی خوا آدھا نرز پاس ہے دا پیشمنی ہو که دے او دا پری خود نو چی کل انور دا شاہ تا دکڑا کنا نو را پاس استر گی مگلی دے تا سو بے گاو لے پانا سنم ما خطا تا چی غیو آلی چی پاس دوڑای اخرا پیشمنی ہوگا خطا ہوئی چی مڑی پوئی گو نو ماوی چی تا خود جوانده تا خود بخواب مخواب پوئی وی ما خستا آواز نده اور دینی بیا با تا مڑوی نو تا بیگانوی ما سر خود پده باسو چی مڑی خبر دی تا جوانده زمان دا آواز نا خبر نشو نو مڑی سنگا خبر وی ورگا چی تا تا زب پریکٹیکلو خیمه چی پا غیب پو یو اللہ دی مخلوق نده خواه نو دلتی یتوفا مانس دا او دا کول وهو الذي يتوفاكم بالليل اذا الله غذاته چودکی تاسو د شپې اي یونی مکم فيه یونی مکم فيه ودکی تاسو پشپکه ويعلم ما جرحتم بالنار او پی جنیا کارونا چې کوه تاسو دروازه کسبتم فی النهار جرحتم بمانه کسبتم بن نہار من فن نہار چکو ہے دروازے سم ما یا باس حکم فی ہے سم ما یو کے زکم فی ہے بیارا وکھئی تا سولر ہم پتک کش پکے نور کلا بد بو بجی ادے وسطے دو بجے رائی خی نو پاسا نانا اوپرا پاسا چھ اس کا پیش منے او کدا ہے سنت طریقہ رہا کہ او سڑی دا سے اکڑو چیر زو دو یما سا خورم سکم نا خوی خی مخو نسکم نا خورم دا دا سنت طریقے خلاف اکو ٹک تا روجہ بے اوشی خو خلاف سنت اکڑل خوا یو گوٹو با بس کے خو پاسی با پیشمنے با خوا مخوا کے نبی علیہ السلام دیتا دا خیر خوراک ویلے پاسا دا خیر خوراک پس پاسا دا خیر پس کاک پس پاسا پیشمنی تا خیر ویلے دا خیر فرمائے سما یا باسو کم پی بیا روی خی تاسو پتا غش پکے لیقضا اجل مسمن دا پار دا دے چی پورکڑی شنیٹا مقررا سما ایلے مرجے حکم بیا بدا غیلاتا پیشی بیستاسو سما یو نبی حکم بیا بخبر کی تاسو بما کنتم تا ملون پاغی ملونو چی تاسے کوئے وهو القاهر فوق عباده بیا تخفیف او دی تو تخفیف اخروی وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا بریلیان رالو اغي وی یو فرشتہ عزرائیل علیہ السلام چه پا یو وقت که پا زرگون روحون اخلی و اغی تازیری کئی نو دا پیغمبر مرتبه خود عزرائیل علیہ السلام نا دیر او چه تدا نو آغا ولی عرض عزر ناظر نشو وای نا اول خستا دا قیده غلط را تو وی یو پرشتا عزرائیل علیہ السلام یو چه تدا دیر شیدی منا دا یو خو صرف مشر دا عزرائیل علیہ السلام نور بلا شیدی ملک الموت خا اللہ فرمائے سما وہو القاہر فوق عباده خاص اللہ ضرور دے پخپل بندگانو ویرسلو علیکم حفظا رالیگی پتا سبان دے سات ان کی ملائک ملائک دری قسم دی خا یو اگر چه انسان د تکالیف نه د بچاو د پارا الله مقرر کړی دی وړو کې د چت نه راور غړي الله ملائک رولیږي ها الی راټینګي کې بچ اغه ته وی لهو معقبات من بین یده و من خلفی یحفظونه دویم چې د انسان په اعمال مقرر دی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ چاغے تا کرامن کاتبین وے او درم چے دا انسان دا روح اغستل باندے مقرر دی چاغے تا ملک الموت وے او غدیر دی او ندیخا رستو را روان دا مسئلہ وَيُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ حَفَظًا رَلِگی پتاسو ساتن کی ملائک یوش پیتا آیت تی سورت انعام وہ مسی پارا 61 حتا اذا جاء احدكم الموت تردے کل چراشی او تنتا سو تمر توفتو رسولنا سا اخلی داغن ملائک زمونگا ہر اغا ملک چی روح اخلی اغا تا ملک الموت وی البتا عزرائیل علیہ السلام مشر دے ہا وهم لا یفرطون او دی اس قسم کوتائی نکی دا حکم دا اللہ نام سورة سجدہ اباس ہے سورة سجدہ تمام خیال 32 نمبر بھائی سجدہ 32 تھے آؤ آؤ یو لسم آیت تو گو رہے لوگوں نے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم او آیا صاحب اخلی ستاسونا ملک دا مرگ اغا ملک چی مقرر کرے شوی دے پتاسو او گورا پتاو لگی دا چی ملک الموت یو ندے بلا شیدی کم چی اللہ مقرر کری زما پروح اغستو استاد پروح اغستلو دا بل پروح اغا دی ہاں عزرائیل علیہ السلام صدے مشرو سمع ردو اللہ مولاہم الحق پل سبق دوش پیتا آیت بیا با پیش کریشی اللہ تا چی مالک ددی دے حق الا له الحکم خبردار اغلر اختیار دے وہو اسرع الحاسبین اغذر دے صاحب کا ان کے او دے کش ترغیب آخرت تا آخرت لتیارے ہوکے اللہ تبورگر دے وہو اسرع الحاسبین قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر زجر نفی شرک فی الدعا او آیا سوک بچ گئی تا تو لرا دتیرو دوچنا والبحر او دریا بننا تدعونه چرا بلے تا تو غلرا تضرعا وخفیتان پا آجزے او پا پٹا معلومی کی دا چھے پپٹا دعا کی یو فیدہ دار چھے ریاکاری پکے نرائش او نبی علیہ السلام وی پپٹا دعا غور رکھا لا ان انجانا من حاضی او وائی دی لا ان انجانا من حاضی کبچی کرمنگا ددی مصیبتا لنکوننا من شاکرین خام خاشو بمنگ دا شکر گزارنا وسمو یا اللہ یا اللہ تو گور کن تو پمگ باندھے رحم کا کنن تو بیا گور کننو کننو الگ تم بچے تو سبق مبک ل نرا دے درس ل نرا دے استاد جی تو دعا نہ کہ پردے نو کری دا پردے اختیار دے کل میرا پری دیا کل نہ میں لکو دعا والا اگوڑے چی اللہ دا خپل دکان مالک نو اللہ کو کول نو خپل دکانے والا ورکو نو چی پردی دکان کے نو کل کل برا پٹ شراب غی درس لنو چی خپلے شو نو سملاس نو دو پسی لارم میں لکو ہے میں دکان خود اس خپل شو نو اس خوادو رازے نا درس لا آغا دا غی اکرنو زت راروان شو ما نا آغا مرگری تا غلی گنتوی دے والے دے زیو تا یادون میدے والے ایسے لگیا رہے ہیں زو پسے واپس شما ماں ہوتے میں بچی یو خبر در تکم تو بھائی وہ دکان بند سے کھولے میں زان سرولی کا سنگ میں بس دتا میں تو بھائی خود دکان بند سے کھولے وہ ماں کہنا ہم روز ہم لائے ماں تشوا ایکسیڈنٹ ہے وہ کو نہ تپوس لے لڑم پڈڑا اوڑے دے نہ سن پڑا سے ماں تو ستا خبر جی بالکل ٹھیک ہوا دادے سیم دکان تا نشم تے میں ماں خطا طویل ہوں تو بھائی دکان میں نشے کھولے بیا بسکے نو خدار چی پا قرآن سر زان بچکا قرآن لراش دے لوق ورکا ٹک تا چی تا قرآن تا شاکڑی دے حساب بو گٹے اسپتال والا بیدا نوائلی نو نستا پا لاس سرالا یا خدے دے نکی دا سے مرض بدر باندے راشی چی اسلام آباد تا با ٹیس لدے اپا 500,000 روپے بدلے او ٹیس کئی نو بیا بسکے نو سچرے سے جتاو گٹے نو خدا نو چی قرآن لراغلے وے او دا دے قرآن پا برکت تے دا اللہ نا غختے وے چی اللہ ما دا دے مصیبتونو نا بچ کے گٹا با دے علاقے کڑے وسڑی بغیر دا قرآن نم لا گٹے اب بغیر دا قرآن نا چی چا گٹے لی دی اگا آگی تا پاتے شوی ندی نا تے لگی دے لی دی یا وہ آگا تا با میوے میں گورا تا ٹول رضا دا کے ناس تے او کلا میرے استاجی دا سے دوا کہ چپل گاڑ خدے را کی ٹیکسی کا نہ تو بیا وی نے کہنا بیا بھی نہیں کہ سنگ ہو تو ماں وی لو اللہ دے والے اس سے ہاتھ ور کی ہو سم لاہور تلے دے اور روزہ پہ ملتے را لاؤ تقریباً پیزل سر دے اوش میں استاجی ہوئی تو دعا نہ کہ میں ماں ہوتا تو چل کھولو تا دعا زے پہ جند نہ نو ذخر تائم کزان بچ کے ہوئے قرآن ترا نزدیش ہے انور کما سر سدا رکھ نہ لگی قل اللہ اللہ وئی لائن انجانا منا دے کن جا تیرا کمگل ردی مصیبت نہ لنا کن نہ من شاکرین شبہ منگ دے شکر گزار نام قل اللہ ینجیکم منا اور تو آیا اللہ بچاؤ در کی تاسط دا گینا ومن کل کربن او دا ہر یو غم و مصیبت نہ سمان تم تو شرکون بیا ہم تاسو شرک کوئے اللہ دا نے یو مصیبت لری کی نو تاسو بیا دا خبری ولی کوئے چا دا پلانی بابا پا ما نظرو دا پلان کی بابا پنجو پا ما دا زر پلان کی بابا دا لمن دا لاندے ما سمان تم تو شرکون مصیبت دا نا اللہ وی ما لرے کو اتے بیا نسبتو نا بل چاہتا کہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم رد شرک او پدی خبر ثبوت چی ذمہ وار صرف یو اللہ دے قل وا پیغمبرا ہوا دغا اللہ القادر قدرت لری على ان پدی خبرا يبعث عليكم عذابا شراولی کی پتا سو عذاب من فوقكم برستا سنا بادشاہان بدربان خون خوار ظالمان کی او من تحت ارجلکم یا دخ پوستا سو لاندے دخ پوستا سو نا کشران بنا فرمان کی خو منگ و تچگی ہو چی مکوا قرآن لوا خور کا گوری کشر بدی نا فرمان شی نا غوی نکنا علا بزاریگم چی دکار اوزگاریگم زبا علا قرآن لرازم چی بیخی ازا پوشم چنن زمان تک کار نشتا نو بیا بر آدم خخ پلے و دس بم کو مکا خیری اٹول ارز با درس تم ناستے مکا خیری نا اللہوی و من تحت ارجو لیکم چی تا قرآن لقوال نرازنو کشران بدنا فرمان کمنو سا ستا کشر بئی اگر تب بیا جاڑے نو خوخ لکھ پل را او من تحت ارجلکم یا لان دے دخ پوستا سنا او یلبسکم شیعانا یا بگڑ وڈ کی تاسو لرا مختلف خیالات والا ویزیق بازکم بازکم باس بازین او بسکی باز تاسو تا جنگ دا بازو فوقکم من امرائی سو من تحت ارجلکم کشران اولاد نافرمان بی دینا بے ادبا او یزیق بازکم باس باز من بے اتفاقی بدر کے پیدا کم انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون وګورا څنګه بیانو دلائل د دې پارا چې دی پوښی وکذب به قومک وهو الحق نفی د شرک فی التصرف ته چې کوم مشن چلے دا حق دی استا قوم نه منی نو نه دی منی کنه د دې خدا مطلب نه دی چې استا قوم استا خبره نه منی نو ته په غلطه یا استا خبره غلطه ده نه وهو الحق ستا مشن صادق دے رشتی نے دے چی دی اے نمانی نو مجرمان دی لکھا وکذبا بہ قومکا درو جن گنے دے لرا قوم ستا وهو الحق دا حق تے قل وتو آیا لستو علیکم بے وکیل نیم زو پتاسو ذمہ وار تاسو خو پزور نشم سمو لکھا وکیل حفیظ ذمہ وار نیم خچ تزی موار نے ان منگ دازابن ارے نہ بکلی جواب لکل نبا ان مستقر د پارا دا ہر خبر وقت مقرر و سوف تعلمون زر زے تاسو تب پتو لگی ما تے ٹیم میم نہ دے معلوم عذاب برازی ہو تاسو تب پتو لگی چکل برازی و اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرضنهم زورن ورکی پہ انکار دا قرآن کلا چې توی نے آ کسان چې ناروا باسونه کوي پایا تون زما کې تعن وی خندنے کی آئے تون پورے خا نفع عارضانو مخواڑا ود دینا فی حدیث غیر ہدامانا چې دا سے خبری چې استہزاء بالقرآن پکے نہیں اللہ فرمائے حتا یحودو فی حدیث غیرے تردے چھ مشغول شی لگیاشی پا نور خبرو کے چھ پاغا نور خبرو کے خندنے نہیں پا قرآن پورے نو بیا خیر دے وسا رکھینا و اما ینسی انکا شیطان او کہیر کستان شیطان دا کیناستل نو فلا تک عد بعد ذکرام آل قوم الظالمین مکے نپس در آیا دے دلنا سرد قوم ظالمانو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ خبرت نے یہ رشین زن کدن کے بیا خبر اوکڑا مسئلے بیان کر حدیث کے راضی ان اللہ وضع توبہ ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ رواہ الطبرانی اللہ تعالیٰ معاف کی امت تا خطا او یرا او اگر گناہ چھ پد باندے پا زبردستے اکڑیش او دد مر خطرے او عن صوبان مرفوعن علامہ سیوتی وی فی ھذہ الآیۃ وجوب اجتناب مجالس الملحدین و اہل اللغو وی پدی آیت کے دا خبر واضح کئی چی خلقو پتاسو واجب دی دڈا کول دا بیدین خلقو دا مجلسونو نا او دا آگے خلقو دا مجالسونو چاگی لہو لعب کے اختری بے مطلب کارونو کے اختری خوا قرآن وی وی مایون سی انکا شیطان کئیر کستان شیطان دا کے ناستلام فلا تک عد بعد ذکرامک نپس دیاداشنا مال قوم ظالمین سرد قوم ظالمانو وما علی الذین یتقون وما علی الذین یتقون پدی آیت کی فرمائی کہ انسان خپل ځان د شرک او بدعت نه ساتي یو انسان پخپل ازان د شرک او د بدعت نه ساتي پرهیز کوي، د مشرکین د ناکار عمل په د باندې اس قسم ذمہواری نشتا، دومره د تغیر خبرې د حق نه. آیت کې دغه حاصلی مقصد بیانی کی فرمائے وما علی الذین نشتبائے کسانو یتقون چیزان ساتی دا شرکنا من حساب من شین دا حساب داغی نسا شیم ولیکن ذکر علی علم یتقون لیکن پدی نسیت کول دی دے دا پارا چی بچ شین چی بچ شی دا شرکنا وزر اللذین اتخذو دین ام لائبا ولہوان نہی عن الموالات مع المشرکین. قرآن کریم دا واضح کئی چې د بیدین و خلق و سرا بایکاٹو کا کل چې دین پورے لو بیٹو کے کئی او خندنے اور پورے کئی خوا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا فرمائے پریگ دا کسان اتَّخَذُوا چې جوڑ کر رہے دینہم دین خفل لعبًا وَلَهْوًا لو بیٹو کے لو بیٹو کے رسمون رواجون کی اور گور دیتے دین ہوئی یا دا مانا چھ دی دین اسلام پورے ٹوکے کئی دے پورے خاندانے کی کلوی مونگ لے اسلام سکڑی دی کلوی اسلام پا کلا چارا ہستے کر دیتا لو بیٹو کی ہوئی. اللہ وی دا سے خلق و سر بیکاٹو کا یا دا چھ دین اڑوان دے کڑے دے اور دنیا پہ مقصد گرزولے دے دیتا لو بیٹو کی ہوئی. حضرت شیخ مرحوم بوے وی چی بغیر دا عذر شرعی نا قرآن لن راضی نو دے دا دے آیت مصداق لے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا پریک دا کسان چی جوڑ کرے دے خپل دین لوبے اٹھو کے وَغَرَّتُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا دو ککڑی دی دیل را جند دنیا دنیا پسے منڈے وی او دا دین و تٹو کے خکاری خوا وذکر به بیان کا قرآن دیتا قرآن دے خلق تو وایا وایا وایا ان تبصل نفس بما کسبت چه بن پاتی نشی ان تبصل من ان تحبس نفس چه بن پاتی نشی او بندہ پا سبب دا عمل خپل لیس لا من دون اللہ ولی ولا شفیع نبوی دل را بیر اللہ نہ دوست بچ کے ان کے او نہ سفارشی وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا او که جرمانه ورکی هر قسم جرمانه نه بشي اغسته داغنا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا دا هغه کسان دي چې بندیوان به په سبب د عمل خپل لهم شراب من حمیم د دې لپاره سکل دي د ګرمو اوبو د جهنم وعذاب الیم عذاب دردناک بما کانوا یکفرون په وجه دای چې دې کفر کام انکار کو منکرو او دین پورے ٹوکے پچمو دے کونے قل انا دعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا نفی دے شرف دعا قل انا دعو او آیا آیا ذرا مدد کم بید اللہ نا غسو شفیدن راکی ماتا ان نقصان ونرد علی عقابنا نرد ردن کا رد الذی استهوته الشیاطین هو نرد علی عقابنا واپس ما پپوند خپلو بعد زدان اللہ پس داینه چه دات کړه دی اللہ مونتا کل الذی استهوته الشیاطین پشان دا غچا چې بیلار کړی یا غلر شیطان را پر زولی یا غلر شیطان فلر دے پدمکه کې حیران حیرانی تلبیس ابلیس کے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دا وحب ابن منبہ نے روایت تے وہ ابن اسرائیل کی او پیر سے بو پاغ وقت کے دری رونو اگی جہاد لتللو پکور کے صرف یا وخور و پیغلا نور سوکنو نو دید ما خام نوی جہاد لبزو جہاد لبزو دے خور سر بسکو شیطان والا راغے زڑکے و تواچول آئے ہائے تاسو لخدے پاک داسی پیر در کردے جیسے دا مخنے شغلی خیج نورانیت دے پکے رنا دا پکے دا خسر دا خبر نہ دا خیر دے دا دا خپل خورم چے دے دا دی پیر سیب تا پری دا وے او تاسو لار شے سلا جہاد لا او گور جہاد لے چے لار شے جہاد یہ اوچھے تمل دے او دے لاسکے چے پجیات کے شہادت تاسو تملو شنو دیر اوچھے مقام دے لار شے آگی رال خور پیر سے تاوالکڑا آگت منگ ازو جہاد لا دا زمونگ امانت تے دا بتا سرے وے بیغم شے شیطان راغ پیر سے لپز رکھے لگ جارے کر خمر خرا کی اور توئی دا چلو کا آگا چلو کا تردی چی پیر سے بھی پتا جینے باندھے دوکا کو او اغی سره بدفعلی وکړه هغه حامله شو بچه پیدا شو شیطان دغه دغه پیر صاحب ته وای ظالما پردی امانت کې څوک داسې خیانت کوي ادا چې څه دې وکړه خو دې وکړه ادې جینې رونه کراله خو ژوندې به دې تیر کی ظالما اوس کداله کې ولید نو دا به څنګه چلی تکړه شه دا الک خخ کا هغه الک راوغه څنګه پیلال کو اوغه خخ چه خخه که نو بیار آقه ده پیر سیبته وی رونه را روان دی ده جهاد نه خبر شوی ما چاره تویلی دی او کرا لو او دا خور بوت لو دی و تالوی چه داسه داسه چلو ده مادو که پیدا شو آقه بیالال که نو بی مرگ ده ولا که پری دی خداره چه دا خور ملالال که او دام خخه که او چه اغیر آشی دعا دا خیر با تاو که و اغیر تا با جاڑه راو جاڑه شیر مر حکو دا اغیر با نیتا پورا و اغیر خو پاک رسیده لیوا ما تاسو تا که خوده نشو خیر ام دا غسه اکڑل دا جینه رونه دا جیاد نرالل پیر سیب لرالو پیر سیب سنگ چلنه ناو تا پا جلاش وی اغیر خود سا بندو اصو کمنو ما خو ساتل خود مرگ نخو می نشو بندو لکنه خخ خیر ده بسو اللہ دی مولم صبر رای کی خیو کارو که پیر سیب لگ ده خور اگه کبر راتو خی چه دعا خواتو بکنه نو پا پیر سیب پالا رالا خبری وطا چه تا وی چشپشو ده رون اودشول شیطان و تراغ ده و مساپر سلی پا شکل که وطاوی آغا خورم سشوا ناغی وطه آغا خود پیر سیب سر پا حق رسیده لیلا شیطان وطه دیر دروغ جنده ستاسو خور سر بدفعلی کرده و دا آغی نالو که پیدا شه و آغی وجه لیلی او ستاسو دا خطره دا وجه نبی ستاسو خورم وجه لیلا او دا پنکری دی که یقینم نکیگی نو لار شه پلانی کویه و کنه دوار مور از وی بدر تا ملوش چه سبا شو ار یو رور د خپل خوب په تعجب کې و پدی کې هغه کشر وی چې سو پوری می معلومات نی کړی نو ترغه پوری په آرام ولا کینم خیر لار او هغه د پیر صاحب کراغه کوی او کنستو واقعي خور او غالک وړو کې تنا او مندل راوې خل داغه زمانه بادشاہ ته رپورټ وکړو دغه پیر صاحب دار ته وخیجاو پانسی ته چې کله پانسی کېده نو شیطان راغې دغه پیر صاحب ته وای وای تر دې خو مې راورسولې د پانسی تختې ته د پیری نه مې د پانسی تختې ته راورسولې خو یو خبره درته کوم اوس هم زه تا بچ کولی شم خو یو کار وکړه زما خبره ومنه د یو خدای نه انکار وکړه نا آغا پیر صاحب منکر شو کافر شو شیطان تے نلاڑو اچا چی پانسی لخی جولی وی جخت پانسی کے چی پتے ہو لئی نو پیر صاحب نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے نا خدا ہی ملا و مست لے لے پیران شیطان ارامی تیر باسلی دکھا لے لے پیران اللہ دے زمستا سے حفاظت کی اللہ فرمائے کل جی استاوت الشیاطین فی الارض حیران پا پشان داغ چاچ بیلاری کڑی پر دولی غلر شیطان پزمکہ کے حیرانی لہو اصحاب یدعون دلر ملگری بلی دلرا الہدا پترب دہدایت ورتوائی اے تنا راش منگلا کل ان ہد اللہ الہدا ورتوا ہدایت اللہ دغدے صحیح ہدایت صحیح دین و مرنا لنسلم لرب العالمین حکم شوی دی مونتا چ اخلاص دیکھو رب دخل کو تام و ان اقیم الصلاۃ واتقوه پوری امور مسلحہ اس بات داخرت و عاطف لنسلم باندھے و ان اقیم الصلاۃ او حکم دے چ پابندی کو دمانزام و تقوه یرکو داغنا و هو الذی الیہ تحشرون اللہ دا سے ذات تے جگت بار جمع کرے شے وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق قران سوره انبیاء کی مویلیو ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ما گر داز مکہ اسمان بس ندی پیدا کڑے دا زما د توحید دلائل دی گرے دا وګوره وی نه وما وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق اللہ غزات تے چھ پیدا کری دی اسمان و نظم کا دا پارا دا پنام یو مانا یا بالحق دا پارا دا خکارا کولو دا حق و یو ما یقولو کن فیکون پا آغرا چھو بوایو شانو آغا بوشیم قولو الحق و اینا دا اللہ رشتی نیرا و له الملک یو ما ینفقو پی سورا آغل را بادشاہی دا پا آغرا چھ پوکے ہوشی پش پیلیک عالم الغیب و شادا اغا عالم دے پار پٹو کارا وہو الحکیم الخبیر اغا دے اکمتنو والا خبردار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا سلورم باب دے نوی آیت پورے تفصیل مکہ شوئے رہے واقع دے ابراہیم صلاۃ اللہ او دا غد اپلار بحر محیط والوی دے دی آیت ندا معلوم شوا چھ پکور کے دی او مشر سڑے یا خزے او اغید شرک بیدت رسم و رواج پلار روانی او یو کشر اغید دعوت دا توحید سنت ور گئی نو دا بیزتی دا مشرانو نا دا گورے دا عینی عزت دا مشرانو مشران دے و تدانو عزت لرکے گا مڑا تو پرون پیدا ہے تو اس ماتا عقل خے تو اس ماتا لار خے اولی دو بیدی نو مسو نا نا فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَا چول ابراہیم علیہ السلام لے ابھی ایک پل پلارتا آزرا چنو میں آزرو آزر ورتزک ہوئی چھ دے الٹا روانو دے توحید نا آزر آزر داد دا پلارو فرمائے آزرا چن میں آزر ہوا تتخذ اصنام آلہۃ آئے جوڑ کڑی دی تاسو بوتانو لرا حاجت روا بید اللہ نام تفسیر تبری لکلی دی سلور سو جنک ہے ددد دربار خادمان وے او ہر سار بے دد دربار پا کم سو باندے جارو کہو اڈرو چھ تاسو بجارو نے استعمال ہوائے تاسو سلور سو جنک ہے براز ہے او دا ازر دربار با پا کمسو باندی جارو کا ویدہ سکھا معمولی سڑے نو دا ابراہیم علیہ السلام پلار اتتخذو اسنامن آلہتن آیا گنے تاسو بھتانو لرا حاجت روا بیدان لانا آلہتن عاجزتن عن النفع والضر خالیتن عن الحیات والسمع والبصر قاسمی وی تاسو دا سے خدایان نیولی دی چھے آغی عاجز دی چال نفع نقصان نشیور کو لے خالی دی دا جون نا جون پکی نشتا نا اوری او نوینی او تاسو آئے مانی ولی لمنستا دا انی اراکا و قوم کفی دلال مبین زوینم تال را ایپ لارا استا قوم لرا پا گمرا اخکارکیم ظاہرن دا آیت تو گورا گورا پلار تا ہوئے چیز تا گمراوی نما دا بے دبی اکڑا ابراہیم نا حق ہوئے حق ویل اللہ فرمائے مبین یقیناً زبینمتا و قومستا پا گمراہ اخکارکیم وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارد کذالک نوری آیت کے کعب دا بیان کمال دا پارا فرمائی اللہ دا غشان مادزمک اسمان جائے بات ابراہیم علیہ السلام تا اخود نوریا فعل مضارع دا ماضی پزے استعمال کرے دا سمانا عرف نہ ہو و بسر نہ ہو ماں پیو پی جند لو میں کھودل ورتا وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض دغ سے او خودل مونگ ابراہیم علیہ السلام تا دلیل نہ د بادشاہ د آسمان نو دزما کے ولی یکونا من الموقنین نری ر پارا چی دلیل پی اونی سی او شی د یقین کو ان کو نام فلما جننا لیل را کوکمن جننا جن پمانه د ستر پیریانو ته جن زګوی چدا په نظر نه راځي او په آیت کې رد په مشرکین بل ملائکا او په هغه چا چې هغې ستور ته حاجت روا وایي اوسم زنانا بار بار تاسو اوره زمونږ نه ستوري غلبیل کې واچئ دا اگه او ستورو ته ونیسي غلبیل کې د چرګې اگه واچئ ماسخوتن ستورو ته ونیسي او یا الله زما د چرګې نه د ستورو نه ډیر بچي او د دې ستورو نه ښکلی بچی ورکې خا وی دا خی چې اگه ستورو ته وخی او چرګې ته کید نو بیا اگه چرګه نسخا کی بیا ټول بچی روړي خا دې ته شرک وی خا پخوا زمانه کې بیغې ته مشرکین بل کواکب وی اگه مشرکان چې پستورو مشرکانو اگه وسم شتره ستورو ته اگه وخی او بیا چرګې ته کید نو اگه به نسخا کی دم شرک دے او کم زنانه چې دا عمل کی ناغه ته مشرکان وای خا فرمائی اللہ فلما جننا علی اللیل را کوکمن پسر کلا چې اغړې دا پد باندې شپه ویلې دل ستورې قال هذا ربی دوه آیدا زما رب کی دی شی فلما افلا نو ارکلا چپٹ شول پری وطن ستوری قال لا احب الافلین ویل ابراہیم علیہ السلام نہ خوخوم د خدای د پارا پٹی دن کے خدای خوا ذات تے چاغار دے حاضر ناظر دے ادا ستوری خو پٹ شو بنا پہ رالا تو دا حاجت روا نشی کے دے فلما را القمر ارکلا چو دولی دلاس پوگ میں بازغن زلی دن کے قال هذا ربي اول دو آیا دا زما رب دے نا فلما افل قال لا لم يهدني ربي ارکلا چپٹ شو سپوگ میں اول دو کو خود نہ نوی کڑے ما تا رب زما لا کن ان من القوم الضالين ضرور وم بزا دا قوم گمراہان نا تفسیر نیشاپوری وئی کو کب کے اشارہ دا عالم الاجسام تا قمر کے اشارہ دا عالم النفوس تا شمس کے اشارہ دا عقول مجردہ تا چہ دا ٹول حقدار دا الوہیت ندی حاجت روا صرف یو اللہ دے فلما را شمسا بازغتنا ہر کلا چولی دو ابراہیم علیہ السلام نور بازغتن من طالعتن زلیدن کے راختن کے قال هذا ربي هذا اكبر ويل ابراهيم عليه السلام آیا دا زما رب کے دیشی دا دلوے فلما افلت ارکل چپٹ شنور ڈوب شو قال یا قوم ويل ابراهيم قوم زما انی بری ام مما تشرکون زجدا ہم داغنا جتا سو شریک جوڑ کڑی دا اللہ سلام تاسو شریک جوڑ کڑی دی دا اللہ سرا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پدی آیت کے اس بات دا توحید مسئلہ دا توحید او بہادری ذکر کی چہ خدمت دا مسئلے پر راستے سرکوا مداہنت او سستی پکی مکوا تر السماوات والارض حنیفا، یقینا ما برابر کرے دے خپل ځان اگر رب تا چ پیدا کری دی اسمان نوز مکام حنیفا کلکم پا توحید. تفسیر قاسمی ہوئی حنفا. حدیث کے راضی مسلم شریف کے عن عیاض بن حمار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ان خلقت عبادی حنفا، وہ اللہ ہوئی چھ ماں بندگان خپل خلق پیدا کری دی پا توحید، اور دی بس استی نکے حنا حنیفا خلق پا توحید. وما انا من المشرکین، نیمزو دا مشرکانو دا ڈلینا، زو خپل شیخ لملاقات لتلو ما تے اوکا مکو ایجم تا مخکشا، زو مخکشم یو بوڑا بابا و نور کسانو درے دل، آغا بوڑا بابا بڑی اچھا تکڑے وزار سرے پزور شورو اکڑا، وی انی وجاتو وجی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، جمع اوشوا ما تزم استاز وی صدی وارے دل، میں بس وہ میرے دل نو، وی دا بوڑا پویا کا میں جی زبے سنگا پویا کم مشر سڑے دے، میں بابا جی را شر آگے، میں بابا جی دا تا چکم آیا تو سوئے دا دعا سمر و خوش دے داتا ہوئے، یار تقریباً چھپ خبت پو شو مل کا زل میں شو منو پیت کال بکی گے عمر میں اتیا کال ارے میں خا میں لگا اتیاؤ کال ان تا دوا وے وے آؤ میں دے کے لگا خواریوں کا ماں تو مولانا صاحب تاسا مطلب دے، میں زما مطلب دار چدا دیکھ استا غلطی دا ما تو یا خواشا مسافر سڑے میل میں تھا اس میں میرا تصویر ما پری تمر ملیانو پس جم اکڑی ما تو ترو سے یو ملانے دیویلی چدا غلط تے اتوائی چے غلط تے، میں خیر اگر چتا تے نی دیویلی استانا با حیا ورتلا یا با شرمی دل ارسی چو خو بابا خپکے گا ما دا آیت تے غلط ہوئے تو وی سنگا ما قرآن راواغس میں دیتا گو روایا دا زی میں ہوتا روخ کو صورت انعام ناغ بیا شورو اکڑا وی انی وجاتو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں بابا بیا دے غلط ہوئے میں دا دے مانا داشوا چی یقینا زد مشرکانو ندلی نیم زد مشرکی ما میں تو تگورا نوائی ناغ خو قتل نماؤ تا پی گوتا گردل میں زد تو سوائی دے تگورا نما توئی وما انا من دا خورشا وی زغل وی ما غلط وی میں اسے مانم ٹھیک شو کنا وما انا من المشرکین نے مزد مشرکانو در ڈلے نا امی اتیا کالم تام دا چگے والی جز مشرک مخا و انا من المشرکین خا اس کا چتو خیار سڑے ناغب ہوئے سچنو خوش یو وما پا کی نشتا کنا می ملی ما پا کی نشتا نا سچنو شو استاد پختو هغه مطلب و ترا متوجی کو کرے خوخی تا بنوی پخوا چه پا مغولو که خویو میم ده دا میم زرما چه تی کٹ که خوبی علار مشرک شوی کنا دا بنو کٹ که نو علاقه وما آن من المشرکین خواه. قرآن پاک فرمائے دا غو جره چه سڑه قربانی لالی ام دا دعاوائی پکار دی ویل وحاجو قومم جگڑا اکڑا دے ابراہیم علیہ السلام سر قوم دا تا سر بم جنگ کئی قوم برا پاسی او تا سر با جنگی خا فرمائے وحاجو قومو جگڑا اکڑا دے سر قوم دا قالا تو حاجونی فی اللہ اوہ دے ابراہیم علیہ السلام آیا جنگ کوئے ما سر پا توحید دا اللہ کے مکوئے دا مطلب شو خا وقد هدانا يقينا خدنا كره ما تف دليل سر الله ولا اخاف ما تشركون به ولا اخاف زن يريغم ما تشركون به دا خدایان استاسونا چی شریک وے دا اللہ سر تاسو الا يشاء ربي شيئا مگر کی گیا گا جو غواڑی رب زما سشی وسع ربي كل شيء علما پراخ کڑے دے رب زما کل شین علما ہر شیل را گر کڑے دے رب زما ریوشے پیلم پل کے افلا تتذکرون ولے نصیحت نالم. مطلب دا جدا اللہ توحید من ہے دالوی نصیحت تے دا قبول کی. وکیفا اخافو ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. وکیفا پدی آیت کی ورتوئی یہ رکھو تاسو نے پکار دا چدا علیم و خبیر ذات سرا داغا آغا بیوس مخلوق شریک وائے نو یہ رکھو تاسو نے پکار دا. وکیفا اخاف ما اشرکتم سنگو یریگم داغا جانا چی تاسو اللہ سر شریک وائے. ولا تخافون او تاسو نے یریگا انکم اشرکتم باللہ چی یقیناً تاسو شریک کری دی دا اللہ سر ما آغا مخلوق. لم ينزل بی علیکم سلطانا چی ندر علیگل اللہ تاسو تپاقی باندے داغی پا خدای تو باندے سے دلیل تاسو اگر سوک شریک کری دی چی داغی پا شراکت سے دلیل نشتا اس بم تا توی بیگال با سمجھے گا نا پتا با کٹر ای خوا اورے گا پتا با دیو لے گی خوا وہ اما سچل کرے چی پا ما با کٹر ای اتا با یری اتا با فلانے کئی خوا تا با دا جالی خدایانو نے یری تو توائے وکیف و اخاف ما اشرکتم نہیں یری گا موائے خوا. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ پیر بابا لے چھے بخلق لارو اکثر زنانہ بوی غریبانانے زنانہ خواسم بیز رہی وی دا چیلے زی لبوزا مونگا چھے چیلے زی ووینو نلا بڑو من جوران بناستو پاگی کے او تنگ سورے سورنگ دے داسے نو چھے سورنگم تنگی اتکا تور تیاری پکے او تو تشم مڑے کے پکے ابیا زنانہ قوم توے چھے دے کے دن ننوزا ناغا چی روان شی کنا نو دازه که او بل مورید ناستی اغا پی چغه کی او نیاره گی خور ناغا چغه کی اوی گنی دا چه تدکن دی سورنگ که پیری آواز راک نو چی چغه کی نو چغه سر کگشی نو چی کگشی اخو تنگ سوره دی نون خلی نو منجور و پس لارشی نو دلاسه اونی سی خور یاره گا ما گناهون بدا نوری جی وای آو استاد مبارک لاسونه چه مال تراوڑه نو خود برا نگناهون ری جی گی دا سکارو سنداغان ناس تو سورنگ سرا اپردو زنانو لاسونه وروری دا سکارو. مولا عبد المیمن نچا تا پوسو کو وی دا زیارت سمانه دا از زیارت ناغو تا بانگای فسکو دا نافرمانو دا بانیزه سمر نا فرمانے چی درگاونو کی گیا دا بیان نبار دیخا. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ تاسو نے ارے گئے چی یقیناً تاسو شریکان جوڑ کری دا اللہ سرا ماغ مخلوق لم ینزل بی علیکم سلطانا چی ندے را لے گلے اللہ تاسو تا داغی پخدائی توب سے دلیل. فأی الفریقین حق بالامنین فریق الموحدین و فریق المشرکین نفع ای الفریقین حق بالامن اس پدید بو ڈلو کے کما یو حق دارا دا چی بچی دا اللہ دا عذابنا یو خواہ مشرکان دی بل خواہ موحدین دی یو خواہ مشرکان دی بل خواہ مسلمانان دی کما ڈلو اللہ بچ کے اینو کنتم تالمون کچر تاسو پوئے گئے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. پدی آیت کے یا خو ادخال الہی دی یا کلام دے ابراہیم صلاۃ اللہ دے اور دا ظلم نہ مراد دے شرک. امام بخاری دویم جل کے شپک سو اشپکش پیتش پاڑا سا مکر خا لکی چی کل دا آیت نازل شن صحابہ کرام او یرے دل اور پیغمبر تو اے دا خدای رسولا منکے بدا سے سوکی چی ظلم بے نہیں کری نو سورت لقمان کے او آیت نازل شو ان الشرک لظلم عظیم او بالکل تاسو ظلم نہ کرے دیکھ لوی ظلم دا خو شرک دے او صحابہ تے او تاسو شرک نہ کرے نو صحابہ سشو خوشالش الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلمین آ کسان چی مان را وڑ دے او نے دے شریک کرے نے دے گٹ کرے دخپل ایمان سر شرک نخپل ایمان سره شرک نه دی ګډ کړی. او بیا فرمائے اولائکا لهم الامن دغا کسان ام دی لر بچاو دے وهم محتدون ام دی دے دایت والا شرک دے ایمان سر گٹ کڑے ندے دادا بچاو لائق دی و دادا بچاو اوڑ دی. وتلکا حجتنا تینا ابراہیم علی قومیم دغا دلیل د توحید زمونگو ورکڑے منگا ابراہیم علیہ السلام تا بلا واسطت معلمین سو استاد منس کے نو بغیر د معلم او د استاد د واسطے نے ابراہیم تا منگ دا دلائل و قوغا حکیم مانا حکمت پر رفعت ورکولو کے علیم دے پا استعداد د ابراہیم باندے. وتلکا حجتنا تینا ابراہیم علی قومیم دغا دلیل د توحید زمونگ دے ورکڑے مونگ پا مقابلہ دا قوم دا کے ابراہیم علیہ السلام تا نرفو درجات من نشاو پورتکو مونگا درجے مرتبے دا چاچو غالو پہلم و حکمت سرا. ان ربکا حکیم علیم یقینا رفتا حکمت انوالا دے پو پارسا. ووہبنا لہو اسحاک و یعقوب ددی آیت ربط مخ کے آیت واتیا سر دے آغا لم یلبسو والا دا اتلس پیغمبران دی چیدی دا خپل ایمان سر شرک ندے گٹ کرے. او دا ابراہیم علیہ السلام پا مناظرت دا سختیم شویدہ یو قسم دا اتلس پیغمبرانو تا تا ما تا طریقہ خی چی کل مناظرہ اوشی نو دا جانبینو دا سختی پی پکار دی. اللہ فرمائے ووہبنا لہو اسحاک و یعقوب او باخو مونگا دتا اسحاک و یعقوب علیہ السلام کلنا دینا ہریو تا خود نکڑوا مونگا دا توحید. ونوحا ہدینا من قبلو نوح علیہ السلام تا خود نکڑوا مونگا مخید دینا. ومن ذریتی داودا و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون او دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا خود لے مونگ توحید. داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تا. وکذالک نزل محسنین دا غشان بدل ورکو موحدینو تا. دا ہارون علیہ السلام ذکر قرآن پاک کی شل پیرے راغلے دے یو دا زیدے دا آیت یو بقرت و سوا اتسلویخ سورت نساء یو سل درش پیتا سورت اعراف یو سل دویش سورت اعراف یو سل سلور سلویخ سورت یونس پینزکم اتیا سورت مریم اتی شاید او دری پنزوس سورت طواحا دیرش او یا نوی ونوی سورت انبیاء اتسلویخ سورت مومنون پینز سلویخ شعراء دیارلس اتسلویخ قصص سلور دیرش او سورت صافات یو سل سوالس آیت او یو سل شل دا شل پیری دا آرون علیہ السلام ذکر راغلے. نو تے چی تقریر کے دا آیتون بتالی کلی نو تو آیا و زمان ننے موجودا صفت ہارون علیہ السلام با بیانوم او دا یو یو آیت رو باس او تشریف کو یو گھنٹہ بیان تو پدی یو موضوع باندے کولش دا یو قرآن نے جدا سے موضوع گانے پکی پرتی دی چھے پا قرآن پوئے کنا نستا باندے با تقریر تا پیریان نہ رہ جی اچھے پا قرآن نے پوئا نتا بوئے چھے رز سو احمد خلکو تا اریان بے خواہ قرآن دا سے عجیب کتاب دے دا جمعہ روز دا او موضوع تا معلوم نو نا ساپا بس دا آیتون اولی کا او خلق و توائے زمان ننے موضوع دا اوصاف دا حارون علیہ السلام زبا دا حارون علیہ السلام اوصاف بیانو ما یو یو آیت رو باس او تشریف کوا یو گنٹا تقریر تکول شخان سمرخ پلی کتاب اللہ اکبر. بیا فرمائے وكذلك نزل المحسنين دغشان بدل وركم موحدين تا وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين او زكريا عليه السلام تا يحيى عليه السلام تا عيسى عليه السلام تا إلياس عليه السلام تا دا طولو دا كاملو نيكانونا وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطا او اسماعیل علیہ السلام تا الیسا علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام تا وکلن فضلنا علی العالمین طول لا غروال ورکڑ من خلق باندے دا اسماعیل علیہ السلام ذکر قرآن کے دول سپیرے راغلے لکھا سورۃ بقرہ یوسل پنزیش بقرہ یوسل ویش بقرہ یوسل دریدرش بکرا یوسل شپک دیرش بکرا یوسل سلویخ آل عمران سلورتیا سورت نساء یوسل دریش بیت سورت انعام شپگتیا سورت ابراہیم یوکم سلویخ سورت مریم سلور پنزوس انبیاء پینزاتیا و سورت سواد ات سلویخ نو کتا سرا ٹیم لگو چیز نیم گھنٹہ بیان کوم وای زما موجود صفات د اسماعیل علیہ السلام او دا آیتونه ولیکا او یو یو راړه وضاحت ته کوا نیمه گھنٹه تقریر ته کولی شي سمرق پلی کتاب ومن آبائهم الیسا علیہ السلام سوکو داد الیاس علیہ السلام ملګرو او دا زکریا علیہ السلام نمخ کے آغتب ابن اختوب بن عجور ویخا او دا الیسا علیہ السلام ذکر صرف دو ذل راغل ٹول قرآن کی یو دا آیت تے او یو ذل بصورت سواد اتسل ویخ کے راشخا ومن آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم بعض دا پلارانو دا دینا دا اولاد دا دینا دا رونو دا دینا وجہ تبینام غرکڑی منگ دی وحدینام رالے گلی منگ دی الہ صراط مستقیم نغلارے تام ذالک آہد اللہ یادی بھی من یشا من عبادی دا حق لارد اللہ دا ہدایت کی پدے چاسا چال چوگوارے من عبادی رقبل بندگانونا ولو اشرکو لحبت عنم ما کانو یعملون دا کم پیغمبران چه تاسو ووری دلو اتلس نو ولو اشرکو کدی اتلس والو که یوم شرکو که نو لحبتا انهم ما کانو عملون خامخا برباد شو باو دا دینا غاملون چه دی کول پتاو لگی دا چه پا شرک سرا نیک عملون بربادی گی نو تا پینځه وخته مونږ کړه دې او ته دا مې چې پیر بابا پنه کې را مدد شي نو ستا مونږونه خود دوله شو د شرک سیلاب پر راغې او هغه او بیول ستا اعمالهم کسرابن اعمال دې نو شګوګل لحبت عنهم ما کانوا يعملون هبا ام منصورا جوړه کړل اللہ فرمائے ولو اشرکوا لحبطانم ما کانوا یعملون بالفرض کا شرک کرے وی دی خامخا برباد شو بو د دینا غاملنا چی دی کول اولائک الذین آتیناهم الکتاب دا کسان دی چی ورکڑی مونگا دی لکتابنا والحکم او پوی د دین و نبوتا و پیغمبری فین یکفر بیا ها اولائے پس کا انکار کئی ددی مسئلے نہ داخلق فقد وکلنا بیا قومن یقیناً توفیق ورکر دمونگ ددے آغا قوم تا لیسو بیا بکافرین فائن یکفر بیا کے لکسنگ چی مسئلہ مراد دنو دغشان کتابونا حکمت نبوت فرمائے فقد وکلنا بیا قومن یقیناً توفیق ور کرے دے مونگ دے آغا قوم تا لے سو بے آبی کافرین چنری دی دے دینا انکار کون کے اولائے کاللزینا حد اللہ ہو دا کسان دی چھ خودا نہ کرے دا اللہ دیتا فبے ہدا ہو مقتدے پس دلار ددی تابیداری کوا ترغیب دے تابیدار د نبی تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے راضی فرمائی قال انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر وہی پترا تشتا نہ جما باقی جن پتا سو کے سو رہی انی لا ادری ما بقائی فیکم سز بتا سو کے ترک میں جم دے ہم نو تاسو داسی او کے چه فقط دو باللزینا اقتداو کے اغا چاپسی چه زمان رستو دی ابو بکر او عمر شل لکات تراوے دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کری دی او نبی علیہ السلام وی فقط دو دا پس اقتداو کے نو شل رکات چه او سڑے بیدت وی نو حضرت عمر تے بیدتی ہوئی کوئی نوی دم رزل ورتیا کوئی انصاب دا حضرت عمر تے بیدتی وائے او دے لاسو کے کل کل وی دا شل رکا تو مری بے دتی مری استغفر اللہ لکا سڑی تی سڑی تی خپل امزولی تا نمخلی دی دا پیغمبر یار تا عمر تا مری مری خوا مری استغفر اللہ منگوائیو ندا سوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمرت ظلم نے خوا اللہ فرمائے فقد قل او پیغمبر فبهدا هو مقتدی دلار ددی تابیداریو کا لہذا د صحابه کرام یو عمل زمون ستاسو د پارا دا قولی سنت دی د پیغمبر علیہ السلام دتا قولی سنت وی خا شل رکات سنت د پیغمبر دی قولی او نبی علیہ السلام فرمایلو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عزو علیہ بن نواجز اور دیتا بیدعت ویل دا دیرا غٹ بین سافی دا قل و پیغمبر لا سلکم علیہ اجرنا نو کل دی وی دا دی زر زر دا شلو رکاتو نا دا عطپ دا مد مخیری خوا دا دی شلو دا چاوی لیلی چی دا تی خیری زا منگ تو وایو حدیثو خیا وی دا زو ہے ما نو تو ہے آ دی شلو رکاتو زر زر کسی چل لے نا نا دا خوال پازم غلطو که رتم غلط دا خو سیش وکنا تب او درے گی چه سوک دا شل لکاتو تراوی زر زر کی اگا تب غلطیو خیا چه بایی داد پاکی غلط تی نو آگا که بنیادمی اگا غلطے با دا زان نو باشی کنا دا دے خدا مطلب نرے چه رجی شل شل لکاتا بیا خو یو کار نکو دا سلور رکات پرز یو سڑے زر زر کینو دا تبوائی چھ دوکا و دا ماس پخینے خو پا دمائی کوا خو خم ندا چھ دا سی ہوتا ہوا بھی دکا دا سلور تا زر زر کینو تارا پارا دا خدا چھ تا دوکا و نو سر خیالی دا من بوشی نکنا نا نا نا سمات لب دین زماستا پا خوخا نده بینا چھ دار زماستا پا خوخا روانی خوا قل اسالکم علی اجرنام او آیا زن غوانم ساسونا پدے باندے سبیان عددی آیت دلان دے مدارک لکی وی کلو عبادتن یختصو بی المسلم والعجرتو علی حرامنا ہر اغ عبادت چتا غی سر خاص شوی مسلمان پاغی اللہ خاص کردے پاغی با مزدوری دے چانن غواری منز او دسو نکاہ دواد ماشم لغوک کے بانگ پدے بس اغواڑے نہ خا قلہ اسلکم علی اجران اوہا نقوام ساسون پدے باندے مزدوری ان ہوا اللہ ذکرہ للعالمین ندے دا قرآن مگر نصیحت تے دا پار دا خلکوم وما قدر اللہ حق قدری تب ہوئے چیرہ لانکی استازوی چیزا زی اخلما دا غب آجت نی اغز کنالی نو آئے چھے دے واغستے نو وما قدر اللہ حق قدری تا خدا خدے دا قرآن پورا احترام نکو آیا خا پورا قدر دے نکو قاسمی وی ما عظموہ حق تعظیمی ہی اور تفسیر عثمانی وی اُن پی جندہ دے خلق اللہ لرا پا پورا پی جندگلے زکا غیر اللہ ترا مدد شاواز کئی خا وما قدر اللہ حق قدری قدر نرکڑے دے خلقو دا اللہ لائق قدر اس قالو کل چویل دی مان ذل اللہ علی بشر من شیم ندے نازل کرے اللہ پا بشر باندے سشیم دیوی پیغمبر تا چتا سو بشر ہوئی نو بیا خو بشر تا اللہ سے کتاب ندے را لے گلے خوا خوا لکا پیغمبر بشر دیتا سے زکن منے نو سو تزور تاریخ ہوئی وَيَقُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى وَآيَ چَانَ نازل کر دیا کتاب چرا ور دیا غ موسی علیہ السلام نولی موسی علیہ السلام بشر نو زور تاریخ و تر اس پڑھ دا تا سوچوائے مونگا آخری نبی زکنا منو چه دے بشر دے نو تورات کتاب چ موسی علیہ السلام تر اگلے نولی موسی بشر نو نو تا سوخوائے چ مونگا موسی علیہ السلام منو کنا نو چی موسیٰ علیہ السلام منے نو موسیٰ علیہ السلام ام بشرو دا پیغمبر اخیری بم ٹک منے کتو ہے چی دا بشرو زکے نم بیا با بیا دس رستا ستا تعصبی دا دا بشریت خبر ندا دا نور سا خبر استا سو سرا تعصب دے زد و سرا کوئے عناد و سرا کوئے تعصب و سرا کوئے او کنا خبر دا بشرو غیر بشری نو موسیٰ علیہ السلام ام بشرو اللہ فرمائے نورن رڑاوا وحدن ہدایتو لناس خلق ربارا تجالون و قراتیس گرزول رے تاسو آغا ٹکڑی ٹکڑی قراتیس تاسو آغا ٹکڑی ٹکڑی گرز عزین سورہ حجر کے براشی جعل القرآن عزین یو نبی آیت قرآن پوٹے پوٹے گرزول رے زمونگ ستاسو دے ملکے یو جاخہ خونی بیشمار جاخی دا دا ڈکو ختم دے دا دا لڈوانو ختم دے دا دا پراٹو ختم دے دا پلانکے ختم دے نو یو ختم پکے دا جوڑ کرے رہے سپارے بے وڑی جنے لورکڑی دا پکورنو اویشا خواہ تروری زما مور وی جی منگلا بسو سپارے ہوا ہے بچے منگ کرا خدا جی نے دن دل زیا ورا کنخا بل کرا بل سپارے بہویش ختم شورو دے روج باندھی نو چی سپارے ہوئی لیشی نا برا گنڈی کی نو آگ جی نے چچا سپارے ویشے لے آگے تب مور وی دا کاسد سد روج والا او چا کرے چیری سپارے ویشے لے آگے کرے کبل چا کرے دے اوڑے نو نو نو نو نو نو گرے سرمن بنے واسم کا پبل چا باندے دا روجے دا توے ٹکشا دا بم اگا چالے اوڑی چی چاہ سپارا ویلے دا نو سرے خیالے وہ دا نور بسکی دا غریبانان دا سکار دے سڑیا اللہ فرمائے تجالون قراتیس یا قراتیس دا مانا دخپل خوخی آغا آیتون تی منه او چی پا کم آیتون استاسو لغون طبیعت خچن کی گی خٹکی گی گنا نو تا گور پا آغیم دا پاو لگولی چی دا دا کافر بارا کی را غلی دا دا یهودیان بارا کی را غلی دی تجعلونه قراتیس لکه قرآن بلده ہویا فتو منون بباد الكتاب و تک فرون بے باز اللہ فرمائے تجالون او کراتی سو گردوے تا سو غیلرا ٹکڑی ٹکڑی اس دا کراتی تفسیر پخپل قرآن کریم کئی خواہ سنگ کراتی سے گردئی اللہ رب العزت پخپل وضاحت کئی چھپدا سے طریقہ فرمائے تو بدونا و تخبونا کثیرن کارا کوئے بازے پٹوئے ڈیرے مسئلے داد قراتیس تفسیر شخا وعلمتم ما لم تعلمو انتم الاباؤکم خود رشوے دے تاسو تاغا چن پی جند تاسو نپلاران استاسو قل اللہ او آیا یو اللہ سم ذرہم فی خوضم یلعبون بیا پریک ددی پباتل و مشغلا ددی کے چلو بھی گئے پباتل کے لگیا دی اوپرے ادا چزان لپ باطل کے لبی گئی خا بیا فرمائے وحذا کتاب انزلناه مبارکون دے آیت کے ترغیب الی القرآن نفی دے شرف تصرف مبارکن او مبارک صفت دا فاعل چاغا مطلق اللہ دے مبارک او مبارکن اغا شے چ اللہ پاک برکت اچولے دے لکا موسیٰ علیہ السلام وی وجالنی مبارکن ما کہ اللہ تعالی برکت اچولے دے نو برکت بنیادم بارک مبارک ویلی شخو مبارک نا استاد مبارک کتاب مبارک جماعت مبارک خو مبارک صفت د فاعل چاغ مطلق اللہ دے دادا بل چاپ صفت کے نشوے لے گا وہذا کتاب انزلنا مبارکون دا کتاب دے نازل کرے دے مونگ برکت والا دے نو قرآن برکتی دے نو تیر آوالا چھے تم برکتی شے پخلے ہوا ہے چھے خلے دے برکتی شی پا گتو پکے پانے والا ور آوالا چھے گتے دے برکتی شی کور کے ہوا ہے چھے کور دے برکتی شی نو تاو تا بی خیادو چور لٹا شاہ کرے دا دا کانے پکیادو سا گنے نا نو تاڑو دا آوائے نا جدا قرآن زما دا پار راغلے دے نو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دا کتاب نازل کر دے مونگ برکتن والا مصدق الذی بین یدین تصدیق کون کے دا کتابنو چے مخد دنری ولتنذر ام القرآن او دے دا پارا چے او یرے مکے والا ومن حول وگر چا پیر دا قرآن مقصد دارے چے پدے بخلق یرے والذین یؤمنون بالآخرة کسان چی مان لری پاخرت یؤمنون به ایمان لری پدے قرآن وهم علی صلاتهم یحافظون آدی پخپل منزل باندھ پابندی کے علی مواقیتها مسروق تابعی وی اے علی مواقیتها پخپل پل وقت باندھ منسکی ادا کی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وقال اوحي الي آیت کے رد پر قاضیانیت باندھے ہیں سوک لے ظالم دے داغ چان لک عمر ابن لحی خدا عمر ابن لحی دا شانی نزول سر تعلق لری حکم عام دے ومن اظلم سوک دل وے ظالم ممن داغ چان افترى على الله كذبا چھ جوڑے پالا باندھے درو او قالا یا وائی اوحیا الیا وحی شوید ماتا ولم یوحا الی شیون وحی نیشو یا غطد یوشی مرزا غلام آمد قاضیانی دعوی کرے و دا نبوت نو اللہ ردو کچھ نا تا تا خو وحی ندر شوید دروغ جنا کلوی نکن وحی راتا ندر شوید خستاس و قرآن کی زمان انتخاب راغل رے یا اتی من بعدی اسمه احمد وہ اللہ اقبل نبی تو وہی جستان رست برازی داغنم با احمدی تو پنجاب کے وہ حق پرستو آغا و ٹک شو کنا دے قرآن کے خویلی دی چی اسمہ احمد نستانم کو غلام احمد دے ابیا بھائی اس بیمان کو غلام احمد نہ کہو ان کو دشمن احمد کہو او کلک رد پا قاضیانیت باندے فرمائے او قال اوحیا الیا یا وائی وحی شوید ماتا ولم یوحا الی شیونا حال دارے چی وحی ند شوید تدسشی ومن قالا سونزلو مثل ما انزل اللہ اغا سوک چی وائی زبراو لگم پشانداغے چرا لگل دے اللہ وعدہ سے دیر خلق ہوئی چی زبراو لگم پشانداغے چرا لگل دے اللہ سا خلق کو پیخیش رو کرے ہوئے وے مونگا دا برے نہ مصنوعی باران کو نو پاگے کے پیل رالو ومن قال سا انزل مثل ما انزل اللہ وے باران نشی ورولے ایسے اوپا براتوے کے وایا دا سو خوب وڑوم پا خوا جام بے ڈک دو بو نو برا بے اوشتے نو علکان تا اوی باران شی باران شو ناغا بارانو کاغے او بے برا اوشتے ہو کتا راتوے شو باران اگے تا ہوئی چی تا اوپا برا نین وستی ہو راتوے شی آگے تو باران بھی فرق دے وایا مصنوعی باران کے و الہی باران کے ډېر فرق دی زما مهربان. ومن قال سانزلو مثل ما انزل الله هغه څوک چې وایي زه به راولېږم په شان د هغې چې رالېږلې دی الله. مصنوعي هر یو شی چې نو د هغې شا ته به ضرور بلا بېشماره نقصانات پراته. لکه مثال ته ورو اے سی ولګوه او ته سملا ته به تر قیامت تر ورځ د جوړونو د دردونو نه خلاص نه شي. لکه چې بار راځې وور دی چې دننه ځې واوره ده نو بار دننه کېږ واوره وور واوره وور واوره وور نو سره خیال ستا بدن سره بله بی نه کېږي. اے سی سره ټیک ده یو سات به خوشحاله شي خوشاته ګورې ډېرې بیماری پرتی دی پرسو به ته پروت دی اے سی ته شا ته پرسو بم پروت دی کم بنی آدم چې شپه ورځ اے سی ته پروتی تماشا کو هغه به پړسیږي. اے سی ته شا ته بله بیماری پرته ده دماغی بوج او ورسره ورسره یو درنه بیماری پرته ده خدا پچا راځي او پچانا خارخ الرجی تودا سړی چې وته وي اللہ فرمائے مصنوعی بلا سسی زنی سڑیا. ومن قال سانزلو مثل ما انزل اللہ آغا سوک چو آئی زبرو لیگم پشاند آغای چرا لیگل لی اللہ. ولو ترائز الظالمون فی غمرات الموت کوین تا آغا وقت ظالمان بوی پسختو دمر کے اے شدائد الموت غمرات الموت من شدائد الموت والملائکتو باسطو ایدی امام او ملائک با اگدون کیوی لاسو نخپلو لراوائی بدیتا اخرجو انفسکم راو باس ایسا گان اخپلیم غمرات موت داد زنکدن او دا مرس سخته تاوی. نبی علیہ السلام و السلام سر پلاس کی نیولیو او دیر سخت بیمارو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہ دا هغه بیماری و چې پکیب دے پد باندې مرګ عمر راغے وہ زما جو لے کے پروتو رأسه بین نحری و سحری سر زما د سینے او د پتون پمنس کیو او په سر به لاس کې خود او دا آواز دے کو وارسا وارسا د سر ډیر تکلیف. حضرت عائشہ وی مانے او د وخت عاشو وی ما با دا نبی علیہ السلام پا لاسونو که دا آخری صورتو نا پوکل او اغا لاسونو با بداغا پا بدن راخ کل وی ما وی چه زما بس لاسونو لاسونو خود رسول اللہ دی او دم اغا پا خپل آچو لینو شو نو ما با لاسونو که دم اچو او دا اغا پا بدن با مولا اغا لاسونو راخ کل. وی یو وقت که آوازو که وی ما تیوی چه اسول الناس جمع شوی دا کنا وی ما وته چې پتا تکلیف ته ته پدې کېم لګیاي د جمع غمونه کې اسفل الناس یو ځلې د بیمارې په حالت کې صاحب کرام ترې مابوز ز لګ لخې ما چې بون جمعات کې وکما نو یو حضرت علی او نور صحابه وغیر اغسته حدیث کې راځي ورجلاه تخطانه علی الارض دا خپې مبارک و پس راخ کې شو او جماعت ته بوتم اما تا چې معمولی غونته ځان ته وکی دونه جماعت را نه بیا پاتې ښه سلور بجې روزه بن کا اپا سلور نی می جمع دا دی وی زله ګټه د بوه ملانی مګنټه دا نا غنی مګنټه لس بجې بیا ختميږي سار لس بجې شنو را پاس مسملا شیطان ته جسم لاسته خراوي پر زولې کنا حضرت لنڈا طریقہ خیمہ سلور بجے دے روزہ بن کا او دستشتا قرآن راوال نیم گھنٹا کی دی نیم سپارا ویلے شے نیم سپارا دیم ویلا او جمع دیم لان دیکھڑا او نیم سپارا ماس غتنو آیا نو چے اختر را ننوزی نو تابا قرآن کریم ٹول ختم کری خوا نو تازہ پا کم جبا کے پوئے کم زمان مہربان آخر تو پا کم جبا پوئے گی قرآن دے خویلی دے روجہ راشی ہو تیرشی ہو تلاوت نہ کہ بدبختہ. اللہ فرمائے ولو ترائز الظالمون فی غمرات الموت نو نبی علیہ السلام با پاغا وقت دا خبرم کولام ان سکرات للموت اے علیام دا مرگ دیر سختی دا دی وقت پا ما باندے او دا دین یوان